الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة قدر یې راول سورة علق پسې دیو جنا چې علق کې ترغیب قرآن تا او سورة قدر کې عظمت تا قرآن دیمه دا هغه سورۃ کې وی چې اقرا اولولا او دی صورت کې وای زکو لولا جډیر عظیم شان دی ډیر عظیم کتاب دی د لوستو لایق دی زکه لولا دا د اوی د پاره په منځله د علت شو زکار حکم د پاره علت کنا چې دا کار ولي حکم زګه جړیر ثواب دی پکې د تا علت وې نو قران ولي ولولا زګه ډیر رازوي مشان دی ادرې مدا چې ویلو ان انزلناه مون نازل کو ذیلرا سلرا مخکې اوسه نشتا دې څه زمير وي په ګرامر کې زمير او دې مخ کې سوالي کنا چې ته هو کې چې هو او هيا او ها دا هواله چې مخ کې څه ذکر شوی نو ته ورستو هغه ته زمير راځي کې نو چې مخ کې څه نه ذکر شوی نو موږ بسنګ وایو چې نن دلناو مونگ نازل که دی لرا نمونگ نتا پوس بکی چسل لرا مخ که خوصا نشتا ده دقا بسم اللہ دنو کدا تا یادنو یادا سورة القدر یه لکلی ده کدا یادنو دا نازل که مونگا نبس خام خواب داوای چمرات تینا قرآن ده چپق اقر اکی ذکر شو دې مناسبتو چې سورۃ علق کې ذکر شو چې اقرا اولولا سو دا قران نو ان انزلناه اغه ته اشاره شو چې دا قران چې سورۃ علق کې ذکر شو اگر که صراحتن نو دا قران لفظ پکې نو راغلی خو اقرا راغلو خدا دا عربیت وسعت تے وسعت تے چیو لفظ ذکر شی اور سر ڈیر سی دونا مرادی کلکیو اقرا ذکر شو نو قاری پا کی عمر آگئے بولے سوک بیلولی بید قاری نلوستیشی نا نا پا کر آگئے که ذکر ندنو ندی و بید قاری نا قرآت نکی گی نو قاری ضروری شی چویل لولی نو مقروع پکار دکرنا چی سبل لولی نا غیتا مقروع ہوئی نا قرآن دے دا ولولی دیو لفظ سر سمر سیدون راشی نبی ارستو راتون کی خبر آسان شي چتک زمیر راولی اشاره کینو کولی شي کقاری ته اشاره کین کمقروء ته اشاره کین نو تاسو دلیل شتا چې اقرار ذکر شوه دې بس دغه مال پورا دی چې یو اقرار ذکر شوه نو دې سره قاری مراغې دې سره مقروء مراغې نه یې ذکر دی لیکن اشاره وته کې دې شي دا مناسبت وو د مخکې صورت سره دا د دې ربط د صورت علق سره یو دا چې مخکې ترغیب قران ته او دلته کې عظمت ته قران بل دا چې مخکې وی چې اقرا اولولا دلته وی زکه اولولا چې ډیر عظیم او شان دي الته حکم او دلته علت اده یو بل سره لازم ملزومی کنه هر حکم سره علت وی او دریم دا چې انزلنا وی مخکې څه ذکر ندی نو معلومه شوه چې مخکې سوره علق ته اشاره کوي دا ولولا داود سورت تا عظمت تا قرآن شان دا قرآن خلاصه دا سورت دادا چه قرآن معظم ده نو اشپا معظم اشوا چه قرآن پا کی نازل شوه ده ده خلاصه شو بس مختصره سوره قدر خلاصه سده قرآن معظم دے نو دے دیو جنا اشپا معظم شوا چی دا صورت پاکی نازل شوے دے چی قرآن پاکی نازل شوے دے نو دا غی عظمت بوم بیان کی سر دینا چا خوشپا دا زمانہ دا سو انسان ندے سبل سندی چگنے قرآن الوست دے قرآن باندے عمل کردے دے د قرآن قدر او عزت او احترام کړی دی نه دا کارونه خو انسان کوي دا ټول انسان کول شي ابل څوک نشي کولی نه شپه کول شي نه ورځ کول شي نه ځمکه او نه اسمان کول شي سو چې د قرآن تلاوت کوي د قرآن احترام کوي قرآن باندې عقیده او ساتي قرآن باندې عمل کوي دا خو انسان کوي نګور هغه چې سنشي کولی چې نه تلاوت کولی شي او نه عمل کولی شي او نه په عقیده سمول شي او نه قدر او عزت کولی شي راغی د الله دومره عظمت ورکو سیکړی ندی او الله دومره اوچا تکړه دومره مرتبه ولا ورکړه دا تعریض دی دغه د قران تعریضات وي ښا دا تعریض دی بنده تا یا بنده تو خوار سو کولیشی شکر و باسا تا بنده خود خدای دیر لوی فضل و احسان دی چا عقلی هم در کرده نزده کولیشی جبه هم در کرده نو لستلیشی زلی هم در کرده نو احترامی کولیشی بدنی هم در کرده نو عمل پی هم کولیشی عمل کوا کنا قرآن سمرا احکام دی خواه عبادات ذکر کری دی مالی و بدنی نو تا ستا بدن تا دی دوارو دا پارا لائق و قابل لی نو دا مطلبو چو گو راقش پی عزت اومندو دا دا قرآن دا وجنا چه قرآن معظم و نشپا و معظم اشوا نوی بنده تولی معظم نشوی چه مخکیویلی و سوریتین کی چه سم مردد ناواز پل سافلین داولی دا دوم رخکتا ولی لالی دا روم زلت کی ولی رالی استاد شان سره خدا نو لایق تاره خلل دې اسباب درکړو نو سره دا اسباب نه دي دومره غفلت وک چې ځان دې رسوا ک د دنیا او د آخرت داولي ته دې شپې نوم عبرت نه اخلي چې غل الله سمره ورته باور کړه یقینا نو نازل کا دی قران لرام چې سوره علق کې بیان شو فی ليلۃ القدر په شپه د عزت کې یا په شپه د اندازې کې ځوانانی بلکې درې زاد وحو ښکار دي قدر عزت توي احترام توي د شپه د عزت شو ذکا چې قران پاک مون نازل کو او قدر اندازې ته وي ذکا پاغش پکې ذراتلن کیو کال د پاره د ټول انسانانو اندازه کی کنه دغی د رزق او دغی د عمر او دغی د عمل چې د کال کې سکیږي نه پدې شپه کې فیصله شي فیها یفرق کل امر حکیم دریم معنا د قدر اغم دوی جزې په زارازی چلاو یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر الله چاله کله رزق ورکی او چاله تنگ لن تنگ سخت لاش پسنګ تنگ ده وې دومره ملائک راشي چې شپه پېتان نه شي ځای ولکنه دومره ملائک پاش پاش په باندې نازلې ښا چې نور ځای پکې نه کنا خو په سرین دی روح المانی وی دا دی باندې سوالو مشهور ښا چې قران خو ډیر ښکاله کې نازل شوی دا تاسو یې په یوش پاکی سنگا نازل شو چطو این نانزلناو فی لیلت القدر جوابونا دو دی یو دادی چطو انزلنان امراد شورو دو نزول پر رمضان کشوی دا کنا او بیا پر لیلت القدر کشوی دا انزلنا معنا دغبکو هر لفظ کی هر جمله کی دمر زیده چطبا کیا تاویل کولشی باب التاویل واسعن انزلنا معنا دا چمونگا شورو کلا نزول فدا غشبا بان اب یا نازل شوی خوب فدیرش کالا کی دے دیم جواب دار چې د قران دوه قسمه نزول یو د عرش معلانا او د نزدې اسمان ته بیت العزت ته چې د نزدې اسمان کې او کور د هغه ته بیت العزت او هغه ته بیت المعمور وي نغې ته غون په یو شپه کې راغی په ليلۃ القدر شپه کې اب یاد اغی بیت العزتنا نبی علیہ السلام تا لگ لگ با جبریل راوڑو لگ لگ با راوڑو نو پا دیر شکالا کی پورش ہوئی نو دا جواب زمونگا مخ کی نو خواخو پخوا خوست یو مکاتنو دیر زور پی لگی دل دیر زورو تر دې پورې چې ابن حجر عسقلانی وایي چې په دې باندې اجماع شوی دا نو سمون دې کې سن شو ویل دې کې به سوکسو وایي چې دومره لوی انسان ابن حجر عسقلانی هغه وایي چې په دې اجماع شوی دا چې دا قران یو ځل د عرش معلانا دې اسمان ترانه او بیا د دین لګ لګ نازلې زنو زیر شکاله پوره شو بیا خو بالکل سه اشکال نشته پدې په دې معنا سره بیا نزول د دې په یو ځل په ليلۃ القدر کې صحیح شو کنه. او نبی علیہ السلام ویلیو یو ځل راوت د کورا جمعه ته خنځ دی ور سره کنه چې څنګه راوت نزلتا جمعه کې د منبر سره دوا تنو شور جوړ کړو یو بل باندې قرض نو پاگی کیو بل سارا شور جوڑ که چیر رو دا تو کل بای را کیا ہوئی در بے کمکن ناو دا شور جوڑ. نبی علیہ السلام را دی وی عرصا جی بکار شو زدیر خوشحال عالم چی تاوستا لیلۃ القدر و خیمہ چی دا سیمش پدا و اجتماع دا کپینز اجتماع دا کیو کم دیر شما دا نا فلانی فلانی شور جوړ کنو آغا زمانه یه را کلاش بخوا ما نو ساغش پایی راش بخوا او بیاوی چی پا دی که بی خیری تا اللہ پار کار که خیری خوا نا خیر داو چی که خوله وی نو بز خلق باقی یویش پیتا ناستو لکه دا شب براتو او چې کله الله مبهم کړه مجهول کړه او رک کړه نبی علیہ السلام یې چیل تمیسوا زه کوشش یې کوي په دې اخیری ولسو کې او پنا تکې کې فی سبع او تسع او الخمس په وشتما کې ګوره په پنځشتما کې ګوره په یو کم دیرشما کې ګوره نو خیر پکې راځي کنه الحمدللہ دا سمرا لوی خیرو چی دیویش پی پزے بانی تو لسوارش پی رون کی کنا دا دیر لوی خیر شکنا خوا که صحابو با پزایر کی دا سی اوکار کاؤں چی با خلقو تا غلط کاری دا گورو تا جماعت کی شور جو کرے گورو تا ناغا با غلط نشو اغا با دمرا دا فیدیو گردی دا تغیی سیو صفت خونه دی کنه خچ بندهو کی وما دراکا ما لیلۃ القدر او سشی خبر که تالرا چی صداش پد قدر سمرلوی شان دی داغی سمرلوی عزت دی داغی دی صرف دی عزمت تا پارا بیاوی خواه دری زلی ذکر کلی دا ادا اصول دی که قرآن کی که حدیث کی و جکمہ خبر ډیره مقصودی وی ډیره مطلبی وی او ډیره قیمتی وی او ډیره برکتی نظری زل ذکر کی گی نبی علیہ السلام دا عادت چکل برانے چا سروے کارو او بدری دا کسکی نو دریزل بیوی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دکا قرآن ویلیو چلا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو و تسلیمو علی اہلها ضروری خبر ہو کنا نبی علیہ السلام دریزل اجازت اغسط خواب دا امت تا ترغیب ورکاو خواه دغسی یو موقع کی صحابه کرام وی مونگ راتلو یا دا مکین و دینیت راتلو یو قول داری حدیبیی پا وقت کی او چی رو غو شوا او عمر پات شوا عدیبیا مدینیت راتلو ادویم قول داری چی دا خیبر نراتلو دا جهاد نا ما دیگر وقتو او خودیر کمی نبی علیہ السلام خو باسی رست را روانو دی بیزان نمخ کی کڑیو کنا ندی رامن ڈکڑی او بیو منتی زرزر او دسو نوکڑو تتی متی اوکڑو چمند را ندی وح را ندی دیکھ نبی علیہ السلام راو را سیدو چوی کاتا نظر دیرو پندی پکی وچی وی نوی وی چویلو لیل آقابی من النار ویلو لیل آقابی من النار ویلو لیل آقابی من النار دا پندی بام پور باندی سوزی اسبغ الوزو آن او دس پوراو که کنا دریز علیوی چی دا پندی بام پور باندی سوزی بیللہ نو خبر اکل پا دی ضروری چی پاگی که اجر ثواب او دا اللہ نعمت دیری او کل دی وجه نا ضروری چی دا عذاب خوفی او یا ری پک کن ضرورتو نا دا غدو دینو دا دا نبی علیہ السلام عادت نو قرآنم دلتا که چی عظمت تا دیش پی بیانی دریزل ای ذکر کلا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر تس خبر دین اخو اللہ خبر دی چیزش پی سمرلوی عزت تی دی کس اللہ سمرلوی خیر و برکت اچول دی چی بس تبایی چی اسمان کی ملیک ندی پاتی شوی طول دمکی طرح کس شوی ليلة القدر خير من الف شهر دریم زلیوی او تفصیل وکم چې ګور عظمت یې ذکر الله وی بیا بیا د تذکر وای ما چې ليلة القدر ليلة القدر چې راشه د دې درجه مرتبه وینه د غشپه د قدر او د عزت چې دا خير من الف شهر دا ډیرا بهتره ده د زرو میاشتو هغې نه یعنی عبادت په دې کې ډیر غوره دی او زیات دی د عبادت نه په زرو میاشتو کې او مفسرینو دې کې اشاره وه او نقطه وه هغه دا ده چې داسې اورېدلی شو چې پخوانو امتونو کې به یو سړی اتیا کاله عبادتو کو ناغت بے عابد وی چی دا دیر لوی شیخ دی نو دی امتوی چی مونگ با اتی اخالو تسوک رسی دکن نبی علیہ السلامی زمان دا امت عمر بین الستین الی سبعین دش پیتونا ترویا و پوری دی مین مین کے دا سی اکثر مانا داوا کنا ناتیا او ته وسو کړی مونږ به څنګه ځان عابد جوړو ملانه بولې زت وې چې اوښ په دریاتیا کال ده ځکه دا زرو میاشتو نه چې حساب کتاب کړی دی نو دریاتیا کال ته نه جوړ شوې دي نو بس امت له اوصله صحیح کړه کنا چې ګوره پکې ګما تا او د الله قدرت نه خبر او د دین هم نه خبر چې مون ته ولي د ټول امتونو نه غوره امت ویلي چې كنتم خیر امه نو چې ویلي دې داوې کړی دا نو اوس به پوره کوي کنا ناغه زړه چې واش په تاسو سره ولېګل چې باغې کې عبادت وکې نو د دری اوتیا کالو عبادت شو ا نور خو ورپسې شو ور ټیم شو نا نورم ګورې زاده ښا هغه عارف وې اے خواجہ چه جوئی ز شب قدر نشانی اے خواجہ چجوئی ز شب قدر نشانی هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی یا صاحبا سنخ نشانی گوری چدر دل قدر شپا بسنگئی سنخ نشانی لٹے چدا بسنگئی دا بسنگئی هر شپا شپا دلیلت القدر دا کچرتے قدر پی جند دا پا عبادت بانی درو جتی دو درمیاشتو نغور سمانا دیکی چدے عبادتو کو دو درمیاشتو دے عبادت نا غورش خیر نیوی دے خوگوری چشپا دا قدر پکی نئیم دا بیا اسی پرس کو نخوا ارده اکی دیرو دیون کلام پا فرض بانده بینایی کنا ولی معترض خونیغ ناس دیخا اولا خوب نور دی اعتراض تناس دی چی علیکا دیزر و میاشتو کی چی دریتی اکالشو نو دیکی خوش پیوم دیری را لکنا ناوی دا با اغا زرش پی چشپا دی لیلت القدر پکی نئی کنا او کته وای چې دا وکم زئی موږ دې تا جت نشتا دا خو به موږ فرض کو کنه ها تا دا موږ هغه میاشت کوم زئی وګورو چیرې شپه ليلۃ القدر نه وي خو به دا څه وایا هغه زر میاشتې چې پاره کې شپه ليلۃ القدر نه وي کنه فرض وکړه تنزل الملائکتو والروح فیها نازلی کی ملائک دیر او خاص کر جبریل علیہ السلام فدغش پکی بیذن ربهم فحکم دخپل رب سران اگی پخپل رازی یو تنم نشیرات لے تکہ سورہ مریم کی تیر شیو چ نبی علیہ السلام جبریل توی چې ګورمنګ په انتظار انتظار او تا دومره وقفه وکړه دا ګور وته ته ولي زر زر ناراضي جبریل ورته وی امانه تنزلوا الا بامر ربکم زمونږه اختیار دی دا خلق په زمکه کې اختیارات ورکړي دي ښا دي اختیارات تقسیم کړي دي ښا هر یو له جدا دوی اختیار ورکړي چې خون پنجو بابا د دې اختیار لري او کړه پورا کې دې غد دربل سه اختیار لري د اولیاء تقسیم کړي دي کنه جبرئیل وی مونږه هو اختیار نشته چه حکم نیشوه شکرو باسا دا حضر دیر ذر عالم چه اللہ عمرو کن که یو کالی حکم نکولی کلس کالی نکولی نو زمگ دا قدرت نشتا دی چه کتر آشو خوا بیدن رب بهم دا حکمو شید رب پلن من کل عمر پار یو کار سران چه کم کارونا پا دا غشپا کی فیصل کی گیم چه دخان کی ویلیو کنا فیها یفرقو کل امر حکیم امر من عندنا پدغی کا شپکی یار یو کار فیصل کی گی خواہ کار چدا اللہ طرف ندین محکم کار دین اگی کی بیا ترمیم نکی گی تبدیل ترمیم نکی گی امر من عندنا اللہ ویدما حکمی خواد من کل امر پہر امر سرا سلام هيا داشپد امن دا او داشپد سلامتی ادم دې شپې کې الله زمرا خیر او برکت اچولې دې چهار شي د پکې امن دې ها کسو ګډيري لري دن کې او ډېر دشمن داري قدرتي پاش پنيري بس داسې کهار دې کې کزغره پسر کې او ډیر په سکون سره ښه نو سلام دا معنا ده او دا شپه چې ده هی حتی مطلع الفجر دا لږ وخت نه دی لس منټه چې خلق وی بس د خوب لیدلی بس یو لس منټه وی ښه که څوک پکې پوه شو خو زاغه خو نیکبخت شو او کامیاب شو اګه څوک پکې پوه نشو نه یار خدا کومه یو خبره مونږ وایو کنه د دې خلقو یو خبره صحیح نو کړی کنه او خلق نن خپل په خپل مولانو پسې او اغه سي داغي سي پتون کي ها يروي زمونږ استاد وکنه ډير پاک سړيو ته ډير لوی عالم ها زمره کتابو نو وسره نو هغه عالم څنګه چې دورې څوک نه دی پوهه کړی د ليلۃ القدر د شپې په حال باندې غوار څوک پوهیږي نو اگر دمرا سوک ندی پوی اکڑی چه داش پگواره دا سبانا دا ما خامنا تر سبا پوری طولش پایی لگواخ ندی چه بس کستر گیده پتشو نزا کار دی خراب کن او بلا دادا چیز کسوک پی پوی شو کپو آنشو دا چاویلیو چګنه چاله له تل قذر شپو مونته او چاو نه مونته دا به ګندلو ستنوانو چې دا چاو مونته او چاو نه مونته دې ته وو نه نه دې تاجت نشته خو چې عبادت پکې وکو تاسو شان نو چې یمې ما خامونه خړلیو او پزان نه پویدم لیلۃ القدر پراغه او دادا شنور سانده ملاستو ده نپویده نوچه اغا پخ پله نپویگی نو بلتا بیسه بوی نا بس چه تبک عبادت که خوب نکه نوستا داشت پچی دا دا تا اومنتا تا تهجر و ثواب حاصل شو کتابا که دورکات نفل کلی هم دا تیاو کالو دا عبادت نغور شو کتابا که لس کلی هم ای کتابه کې استلاوت کړي کتابه کې ذکر کړي کتابه کې دعا کړي هغه به قبليږي اگر که ته پوه نشوي چې زه مالیه تل قدر نه پیژندا پیژندو ته ساجت ته ها قران خدا نه دی ویلي چې ور پیژنه به ها او حدیث کې هم کاله امر اغلی ده نو هغه رښت بیان کړي ده نو علامه همخ کې پکاري اغه داو چې کله د لیر ذل قذر شپه تیر شي نو سار مال چې ګوري نو نور بل کوټی داسې مدامي او هوا به چلیږي انره نره احساس کې بم پکی کیږي دیو مزه خپل چې مخ کې ویلې وې د دې شپې نه مخ کې کنه نو چې شپه تیر شو عالمي او خوې مزه وجه داو چې ضرورت خنشتا که ضرورت تو اینو حدیث کی بدا سر آگلیو چه لیلۃ القدر شپر عظیم نو بدا غروت باندی بدا علامی موجود شی ازکا چه اجت نو پی جنگا لیتا خوا ازکا ایسی ذکر کرو چه را اغشپتی رشی نو دا آگی راتلون کی روز حال بدایی اس اللہ تعالیم دی چه داولی بدا سی دیتی نسو جوڑ کلیو نو سالیو چه تا حدیث کی بدار آنگلیو چه بدا عشبہ باندی اری او شی اللہ تا بسجدہ پروتی که گٹا داو که ون داو که هر شی چیز نو دیوی کور که ون اولارو اچه خزد اشپیرا پاسی دنو هغه ونه پزمکه پراته و اپو انشوا دغه وی چردا بیگا سلیرا غلی نو ری بیزای اور کول و تاړه اجزار پاسې دنو یا غبیزه براز وړاندا وا دا به داسې مطلب د حدیث یو خدای ته موږ ځکه وایو کنه چاډو سین دی ویل خلق ته خلق اجزان داسې په تیار کې پرېخې دی چې دا اوس خبره ده چې دا غي دا مطلب چې چار شي سجده کوي نو بس پزمو کفروتی خو دې قبلي ته داسې کاګونتی دا علامه ده په دین پورې ټوکې ما ساری کړی دي ادي ور پورې دی او صفاتونه کوي ها او خپدي ور پسې وای شکر او باسه چې خدای دې لازمو کا پاکا کړا اخي هو قران نه پرې خوځو چې یې سو پورې ژوند دیو نو چې قران نشه ویلې چا درس نشه کولې چا مسلې توحید نشو کولې دا خو الله رب العزت غیب یو دنیا را ختم کړو نو موحدینو تیلا روزگار اکلا او زیوه توشو تو با کاغیوی مجال دیکه چا دا توحید نمغستوی دا غید مردورو اچی بیا پیران بوار سرشو مولان او پیرانو نو بس آخوار صداغیو کنخا برای هم زورو کتای هم زورو یا حتی مطلع الفجر دا شپا دا ما خامنا چی شورو شیم نو ده خطو ده سبا پوری ویم اغا سبا صادق چه خلق بانگوی اغا وقت پوری خواه نو شپی تاو گورا دوم را عزت تاو گورا نو بد ده دین معلومه که چه عزت اصل قرآن که ده قرآن معظمو نو چه جی قرآن سر ناستا او رابطو ساتلاو وخی ولورکو مینا محبت ور سراو کو خواری پیوکلا کوشش یو کو نو معظم شو خدا سے عظمت نہ لکه چې الله شپیلا شپخص اوی خویل نه دی دکړی نه دی عمل پی نه دکړی نو چې انسانی اولولی هم عمل پیوم کوي او عقیده پیوم سمئی او بیا بلته هم بیانی او هو چې دا غو بسمره عظمت نه الله وی غبو تا قیامت کی خیمه خواه دا غیص حد و انتحان نشتا دا مطلبو باخر دعوانا